Det är inte alla barnkalas som har en sån här stor fin orkester som vi har. Vill ni veta vilka som är här? Ja. Först har vi herr trumpet. Och så har vi herr klarinett. Åh, så fint. Och sen har vi herr trombon. Och så har vi herr dragspel. Propsigt. Och så har vi herr pianisten. Och bredvid honom står farbror bas. Och vem sitter längst bak? Ja, men säg det. Ja, det gör han. Och så har vi farbror gitarr. Ja, nu har vi presenterat allihop, men nu vill jag höra er sjunga igen.